नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ माय लव। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ माय लव। कर तेरी तरफ बहार आज हो रही है बेकरार, देख कर तेरी तरफ बहार आज हो रही है बेकरार, छू रहे हैं फूल यूं तुझे जैसे हो इन्हें भी तुझसे प्यार, ये हो न जाए नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ माय लव। हसीन दिल रुबा मेरे दिल में छुप के बैठ जा, मेरे हसीन दिल रुबा मेरे दिल में छुप के बैठ जा, तुझ में मुझ में फर्क ना रहे, आ करीब आ करीब आ तुझको न जाए ओ माय लव। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ माय लव। तू न हो दिल में कोई आरज़ू न हो, सामने जो एक तू न हो दिल में कोई आरज़ू न हो, मंजिले हजार हो मगर मंजिलों की जुस्त जो न हो, ये हो न जाए ओ